tym kieruje się, układając dla Was program OFA. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia, Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk jest otwarty na propozycję Polski 2050 w sprawie objęcia stanowiska wicepremiera przez przedstawiciela tej partii. W kraju mokre żniwa, rolnicy będą zbierać plony znacznie dłużej. Monitoring dużych drapieżników w Tatrach ma być ujednolicony w Polsce i na Słowacji. Zależy mi, żeby koalicja trwała i była solidarna, zapewniał premier Donald Tusk w TVN24. Szef rządu podkreślał, że jest otwarty na propozycję Polski 2050 w sprawie objęcia stanowiska wicepremiera przez przedstawiciela albo przedstawicielkę tego ugrupowania. Mi zależy na tym, żeby ta koalicja dalej funkcjonowała, żeby była solidarna. Jeśli Polska 2050 i marszałek Hołownia zdecydują się już po wymianie marszałka, no bo wiadomo, co nas czeka jesienią, na wejście do rządu czy pana marszałka Szymona Hołowni, czy zgłoszenie kandydatury na wicepremiera, to na końcu będę oceniał, czy ten ktoś nadaje się na wicepremiera, czy nie. Ale to w swoim czasie. Od ministrów oczekuje bezwzględnej lojalności wobec Polski, dodał premier Donald Tusk. Zniszczone wyposażenie remizy i prywatne samochody dwóch strażaków. To skutki wczorajszej powodzi błyskawicznej w Tolkmicku. Jak mówi Krzysztof Schlitter, prezes tamtejszej ochotniczej straży pożarnej, udało się uratować wozy gaśnicze i samochód operacyjny, bo wieczorem wyjechały do pobliskiego Suchacza, gdzie strażacy zabezpieczali brzegi wylewającej się rzeki. Po godzinie 19 otrzymali informację o powodzi w Tolkmicku. Jeden z samochodów wrócił na rekonesans do miasteczka. Ulicą Świętojańską, przy której stoi nasza remiza, płynęła rzeka rwąca w wysokości gdzieś około 1,5 metra. Fala uderzeniowa wyważyła nam jedną roletę i drugą. Straty mamy w takim imieniu jak na przykład pralko suszarki, prężarka do pompowania powietrza, no i tam w biurze komputer stacjonarny, przemóg. W tej chwili cały czas szacujemy straty, ponieważ no dopiero wczoraj skończyliśmy sprzątać. Jak dodał prezes strażaków ochotników, woda zalała prywatny dobytek druhów. Mój prywatny samochód i samochód naczelnika. Wyjechaliśmy, no to nie było wody. Gdy przyjechaliśmy, to w moim samochodzie było już widać tylko dach. No naczelnik jeszcze tam, nie wiem, czy uratował go, bo wepchnęliśmy go szybko do remizy, póki jeszcze tam ta woda nie była taka wysoka. Strażacy z Tolkmicka wczoraj do późna sprzątali remizę. Już po północy musieli wyjechać do pożaru w jednej z gminnych miejscowości. Rolnicy notują straty w uprawach zbóż i rzepaku spowodowane deszczową pogodą. Część zbiorów musi zostać osuszona, co generuje dodatkowe koszty. Eksperci nie mają złudzeń, mokre żniwa obniżą jakość produktów. Rolnicy przewidują natomiast, że będą prowadzili zbiory jeszcze we wrześniu. Obstawialiśmy z ojcem, że będziemy do 5 lipca, będziemy już po żniwa. Mówi Dariusz Michalak, rolnik spod poznańskich Pawłowic i przewiduje, że żniwa potrwają do września. To jest podobny rok do roku 17, nie? Co jeszcze w październiku kombajny chodziły po pola. To, że żniwa są mokre, przekłada się na duże straty. No wypada te zboże, teraz są takie gatunki, że one same z kłosa wychodzą, nie? No jak jakaś większa ulewa, grad, no to część zboża leży na ziemi. Rolnicy muszą więc dosuszać zbiory, co podnosi koszty. Wskazuje profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie każdy ma dostęp do suszarni. Niektórym możliwości sprzętowe nie pozwalają na to, żeby zbierać w takiej wysokiej wilgotności, bo po prostu ziarno się nie omłaca. W tej kwestii rolnicy są zdani na łaskę lub niełaskę pogody. Maciej Szefer, Polskie Radio. W Tatrach rozpoczęto projekt mający na celu ujednolicenie liczenia rysi, wilków i niedźwiedzi po polskiej i słowackiej stronie granicy oraz dokładniejsze określanie ich liczebności. W akcje drapieżne pogranicze zaangażowanych jest 19 polsko-słowackich instytucji. Chodzi o to, żeby stosować te same metody monitoringu i unikać na przykład podwójnego liczenia zwierząt, mówi Jacek Rabasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Problem ze wszystkimi gatunkami, które bytują na ogromnych obszarach, jest to, że bardzo często są liczone dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. W związku z tym ta liczba jest zawyżana. My sobie policzymy po polskiej stronie nasze niedźwiedzie, na przykład w Tatrach. Słowacy po swojej stronie, okazuje się, że większość z nich to są wspólne i dwukrotnie powiększamy tą liczebność. W monitoringu dużych drapieżników oprócz fotopułapek wykorzystywana będzie także sztuczna inteligencja. Szczególnie przy identyfikacji rysi system będzie porównywał m.in. ich umaszczenie. Badania potrwają do sierpnia przyszłego roku.

a właściwie takie alter ego żony, która chce sprawdzić wierność swojego męża i uwodzi go jako babuszka. Kate Bush, no właśnie, dzisiejsza solenizantka, artystka przyszła na świat 30 lipca roku 58 i dzisiaj obchodzi urodziny. A ja z tej okazji postanowiłam poświęcić jej sporą część Białych Szumów i posłuchać wraz z Państwem jej piosenek, chociaż niekoniecznie w jej wykonaniu. W przypadku tak charyzmatycznej wokalistki właściwie wiadomo, że muzyków inspirujących się jej twórczością będzie wielu. I na pomysł wzięcia na warsztat jej muzyki wpadła na przykład Dear Scout, Suspended in Gaffa. Out in the garden there's half river heaven and we're only bluffing. We're not ones for busting through walls, but they've told us unless we can prove that we're doing it, we can have it all. He's gonna wangle a way to get out of it. She's an excuse and a witness will talk when he's called. But they've told us unless we can prove that we're doing it, we can't have it all. Wykonanie dużo mniej szalone, mniej dynamiczne. Wokalnie też się dzieje nieco mniej niż w przypadku Kate Bush, ale jakoś bardzo lubię tę wersję. I ten miły głos Dear Scout, Suspended in Gaffa. Piosenka, która oryginalnie znalazła się na 4. albumie Kate Bush, The Dreamer. I właściwie stała się jednym z tych najpopularniejszych utworów artystki. To akurat był rok 82. A 2 lata wcześniej światło dzienne ujrzało znakomite Never Forever z babuszką, która już dzisiaj wybrzmiewała w szumach, ale także z utworem Army Dreamers, który jakiś czas temu znakomicie wykonał zespół The Last Dinner Party. Morning in the aerotro, the weather warm. He is colder for a man in uniform to carry home my little soldier. What could he do? Should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. What could he do? Should have been a politician. But he never had a proper education. What could he do? Should have been a father. But he never even made it to his 20s. What a waste. Wasn't to know, like a chicken with a fox, he couldn't win the war with ego. Get the boy his pick of pips and give him all his stripes and ribbons. While he's sitting in his hole, he might as well have buttons and bows. What could he do? Should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. What could he do? Should have been a politician. But he never had a proper education. What could he do? Should have been a father. But he never even made it to his. Of all the army dreamers, army dreamers, army dreamers. Ooh. Bardzo lubię ten utwór, zarówno w oryginale, jak i w wykonaniu Wild Nothing. Piosenka o łowcy deszczu, a właściwie o pewnej relacji ojca z synem, Cloud Busting. Tym razem to album Hounds of Love. Zastanawiałam się wiele razy, to nie jest łatwa decyzja, ale chyba to mogę powiedzieć, to jest moja ulubiona płyta Kate Bush. Dlatego też posłuchamy jeszcze jednej piosenki z tego albumu. Tym razem jednak w wykonaniu samej artystki i proszę się przygotować na ciarki, bo ten utwór zdecydowanie potrafi je wywołać. Hello. Thank you. tylko czuję ciarki, ale też taki mały dreszczyk przerażenia, szczególnie jak się wsłucha w historię, którą ten utwór opowiada. No właśnie, tak to jest z muzyką Kate Bush, że nie są to przypadkowe piosenki, a piękne opowieści, w które można się zanurzyć, wczuć i przeżywać. I tak zdecydowanie jest także w przypadku utworu Hello Earth. No jeszcze te hymny gregoriańskie zdecydowanie robi wrażenie. Kate Bush, dzisiejszej solenizantce życzymy wszystkiego, co dobre i piękne, a my teraz zanurzamy się w inną historię, w inny świat. Świat grupy Eddie Trix. Slight Return. I'll leave behind Przyznam, że pochłonął mnie ten utwór niesamowicie. Ostatni element nowej płyty grupy Editrix, The Big E. I to jest naprawdę znakomite zakończenie tej płyty. Właściwie chyba moja ulubiona część albumu. Chyba głównie przez te zmiany nastroju podczas utworu, a właściwie przez jego stopniowy rozwój. Slight Return, taki jest tytuł tej kompozycji, ale polecam posłuchać albumu w całości oczywiście. Niespodziewane rzeczy się tam dzieją. Warto się przysłuchać. To jest jedna z premier piątkowych, ale ja dzisiaj takich wydawniczych nowości mam ze sobą więcej. Mam też nowy album grupy Far Caspian, Autofiction, na którym takie kompozycje jak m.in. The Sound of Changing Place. The Sound of Changing Place, piosenka i płyta, która jest swego rodzaju terapią, sposobem na poradzenie sobie z chorobą, z którą zmaga się od jakiegoś czasu Joel Johnston z grupy Far Caspian, a te dźwięki, tworzenie ich i ta płyta pomogły mu przezwyciężyć te przeciwności losu. Polecam na trudne czasy, chociaż właściwie dobrze się sprawdza również w tych czasach mniej burzliwych. Nie chcę zostawić tego albumu od tak, Out of Fiction, już po jednej piosence, więc wybrzmi nam jeszcze jedna kompozycja z tego albumu. An Outstretched Hand, Rain From Here Too. Let's go home, settle down. The Outstretched Hand, Rain From Here to Kerry. Jak zapowiadałam ten utwór chwilę temu, to tytuł mi się gdzieś ukrył odrobinę i zebrało Kerry, ale Kerry jest istotnym elementem piosenki, więc dopowiadam. A to była grupa Far Caspian i album Autofiction do pochłonięcia w całości, tak jak kolejna płyta, którą dla Państwa mam, na Urbie Good Time grupy Folk Beach Trio. No i piękne kobiece głosy nam wybrzmiały, cudne harmonie, rozmarzone gitary, grupa Folk Beach Trio i ich Catted Ray, prosto z Australii. Czas nas goni, zupełnie niepotrzebnie, ale jednak pierwsza godzina szumów dobiega końca, ale przed nami jeszcze godzina druga, więc proszę nigdzie nie uciekać, a do 22 nas będzie kołysał Cootie Man, Dreams in Aspen. Thank you.